θάλασσα. Να σαγναντεύω θάλασσα, να μη χορταίνω απ' το βουνό ψηλά. Στρωτήν και καταγάλανη και μέσα να πλουταίνω απ' τα μαλαματά σου τα πολλά. Να'ν έχει νοποριάτικον από μεσήμερο όντας με τάξαφνη νεροποντή, χυμόιμες απ' τα σύννεφα θαμποτικά γελώντας, ήλιος χωρίς μαντή. Να ταξιδεύουν στον αγέρα τα νησάκια, οι κάβοι, τα κρόγιαλα σαν με τα ξένη αχνή, και με τους γλάρους συνοδιά κάποτε να καράβει, να ανοίγουν, να το παίρνουν οι ουρανοί. Ξανανεωμένα απ' το λουτρό να ροβολάνε κάτω την κόκκινη πλαγιά χορευτικά, τα πεύκα, τα χρυσόπευκα κι ανθός του μαλαμάτου να στάζουν τα μαλλιά τους τα μυριστικά. Κι αντάμα τους να σέρουνε στο φωτεινό χορό τους, ως μέσα στο νερό, τα ερημικά χιονόσπιτα κι αυτά με στον ηρώ τους να τραγουδάνε αξύπνητα καιρό. Έτσι να στέκω θάλασσα παντοτινέ ερωτά μου, με μάτια να σε χαίρομαι θολά και να'ναι τα μελούμενα στην άπλα σου μπροστά μου, πίσω κι αλάργα βάσανα πολλά. Ως να με πάρεις κάποτε μαριόλα εσύ στους κόρφους σου αψηλά τους ανθισμένους και να με πας πολύ μακριά απ' τη μαύρη του τη κόλαση, μακριά πολύ κι από τους μαύρους κολασμένους. Το αηδόνι. Μάνα, ζεστή αγόρο ξυπνάς μέσα σε χίλια αρώματα, φώτα πολλά και χρώματα, και μοναχά απ' το κύμα τα γέρα δένουν μέσα σου κόσμοι και κόσμοι σχήμα. Ερωτοφύσιμα κι εγώ το λαμπερό σου φλούδι το σπάω με το τραγούδι που την απλή χαρά μου υψώνει στα μεσούρανα πλέον άξια απ' τα φτερά μου. Με στάνθη της Ροδακινιάς, της Λεύκας στην κορφή, όπου ίσκιωμα βαθύ κι όπου κρυές βρυσούλες, πάω της καρδιάς μου και μετράω λαχτάρες και τρεμούλες. Μαστροφενιές ολόβαθες, τριανταφυλιά χαράματα, με φεγγάρο μαλάματα, κι όταν σιγά κι αγάλι βρέχει ουρανός σε μια μεριά και λιοφωτάει στην άλλη, του λαριντιού δονώ ψηλά τη φουσκωμένη φλέβα κι ανέβα, χως ανέβα, όλο και πιο μεστώνει και τον αγέρα ξέχυλον από ειδονές ματώνει. Κι όταν σοπάσει μου η καρδιά και το λαρίνγκι σπάσει στη μαγιαμένη πλάση και στην καρδιά που νιώθει καιρό βαστάει ο αντίλαλος, καιρό πονάνε οι πόθοι. Ω, δε θα μπώνει τη λαλιά μου θάνατου φοβέρα, γης και νερού κι αγέρα δεν ξέρουνε τα γέννη, που σ' ό,τι ζει και χαίρεται σύντομα αργά πεθαίνει. Ο χορτασμένος έρωτας, της ζωής οι γλυκάδες, της πλάσης οι ομορφάδες, έτσι βαθιά μου ορίζουν, που της χαράς το ξέσπασμα λιγμό μου το γυρίζουν. Ο χορός των ωκεανίδων. Αν ταράζουνε γης, ουρανό και πελάει και με πάνε μακριά με τεινάζουνε πλάι των αβύσσων πλουτώνει η θυμή, κι αν το δρόμο μου χάνω σε τόση μαυρίλα αντιχώνε βαθιά στις καδιάς μου τα φύλλα της οργής σου οι μεγάλες βροντές δε σε χάνω ποτέ. Στην κορφή του νερού στον αγέρα ανεβαίνω, να κορμί στον αφρό και στην άρμη δεμένο, να κορμί σε λαμπάδα χιτό, σε τριαντάφυλλο νέο της αυγής πρώτη γνώρα, να κι αστήθη σε ρόδο σφιχτό που μ' αγάπη και πόνο για σε το φροντίζω χρυσέ. Τα βαριά σου τα βλέφαρα αγνέ σήκωσέ τα, Τα ρουθούνια που υπάει τα κλούνα ανοιξέτα, μέσα σπλάχνω σου να μπει το φως. Του κορμιού μου το φως, για βοδιά του συνάμα, του κορμιού που λιαγάει σαν νερόφιδο θάμα. Κι ένας κόσμος ωραίος, μυστικός, στην ψυχή σου γλυκά θα χυθεί τη βαριά και παθή. Πλούσια δώρα σου φέρνω, ό,τι μπόρεσα να έχω κουβαλήσει με αγάπη στον άξενο βράχο. Ο καθός σε νερά γαλινά, τα ψηλά και σπιθόβολα πέφτουν ουράνια, την αυγή ρουμπινιά και το δίλι γεράνια, και τα πράσινα γύρω βουνά το κατάκορφος ήλιος ορτός πας στη γη καρφωτός. Σε ψυχή μου και σάρκα τα δυο πελαγίσα, οι ομορφάδες της πλάσης των ήρου τα ηλίσια, καθρεφτίζοντες βγιούν ως αφρός και με πιότερο λάμπος ξανά μεταδένουν μια στιγμής φαντασιές που για πάντοτε μένουν. Δέξουτά μου κι ως πριν αλαφρός από πάνω σου διώξε τη μοίρα, την κακιά και τη στήρα. Τα λουλούδια από χώρες που ο ήλιος τες πνίγει, σε γαλάζια χρυσά κατακόκκινα ρίγη, των πουλιών τα τραγούδια που αχούν σε νερά, σε κλαριά, με φεγγάρι και μήλιο, τη ζωή τη χαρά, τη χαρά στο βασίλειο, όπου πάω και σταθώ μ' ακλουθούν όλα ζέστα, εφροσύν και φως, το τραγούδι του ανθός. Τα χρυσά μου μαλλιά στα νερά τα ξαπλώνω, τα μαλλιά μου στα χέρια ψηλά τα σηκώνω, δίχως βάρος με τάξη λεπτό. Την πληγή σου αν μπορούσαν να φτάνανε λίγο, θα δενόμουν αγύρα ποτέ να μη φύγω, τον καημό της εγώ να βαστώ, κι όντα σκούζουν βοριάδες αγρίμια, να σου σκέπω τη γύμνια. Η μάνα του Χριστού. Πόσοι δρόμοι ευωδάνε με βάγια στρωμένοι, ηλιοπάτητοι δρόμοι και γύρω μπαξέδες, η χαρά της γιορτής όλο πιότερο αξένει και μακριά θε βογκάει και μακριά θε ανεβαίνει. Της οργής και του μίσους της θρέψαν οι αέρες τη χαρά της λαοθάλασσας τούτης που βόντει. Πόσες νύχτες λευκές, πόσες μαύρες ημέρες, οι κρυφές, οι μουνγκές την εθρέψαν φοβέρες. Α, πως είχα σαν μάνα κι εγώ λαχταρίσει, ήταν όνειρο κι έμεινε άχνα και πάει. Σαν και τάλασσα αδέρφια να σ' είχα γεννήσει, κι αποδόξες αλάργα κι αλάργα απομίσει. Ένα κόκκινο σπίτι σ' αυλή με πηγάδι, και μια δράνα γεμάτη τσαμπιά και χρυμπάρι. Νοικοκύρης καλός να γυρνάς κάθε βράδυ, το χρυσό σιγαλό και γλυκό σαν το λάδι. Κι άμα ανοίγεις την πόρτα με πριόνια στο χέρι, με τα ρούχα γεμάτα ψηλό ροκανίδι, άσπρα γένια, άσπρα χέρια, η συμβία περιστέρι να ανασένει βαθιά το ολοκέδρο να γέρει. Κι αφού λίγο σταθείς και το σπίτι γεμίσει, τον καλό σου τον ίσκιο πατέρα και αφέντη, η ακριβή σου να βγάνει νερό να σου χύσει, ο ανυπόμονος δείπνος με γέλια να αρχίσει. Κι ο κατόχρονος θάνατος θα φτανε μέλη, και πολλή φύτρα θα άφηνε στέκνα και αγκόνια, καθενού και κοπάδι, χωράφι και αμπέλι, τα εργαστήρια εκείνου που την τέχνη σου θέλει. Κατεβάζω στα μάτια τη μαύρη ομπόλια, για να πάψει και νους με τα μάτια να βλέπει. Ξεφαντώνουν τα ειδόνια στα γύρω περβόλια, λεημονιάς σε κυκλώνει λεπτή μοσκοβόλια. Φεύγεις πάνω στην άνοιξη γέ μου καλέ μου, άνοιξή μου γλυκιά γυρισμό που δεν έχεις. Η ομορφιά σου βασίλεψε κίτρινη γέ μου, δεν μιλάς, δεν κοιτάς πως μαδιέμαι γλυκέ μου. Καθώς κλαίει σαν τις παίρνουν το τέκνο η δαμάλα, ξεφωνίζω και νόημα δεν έχουν τα λόγια. Στείλωσέ μου τα δυο σου τα μάτια μεγάλα, τρέχουν αίμα τα στήθια που βίζαξες γάλα. Πόσα δύναμη στάθηκε τόσο η καρδιά σου στα λαμπρά γεροσόλυμα Κέσαρας Νάμπης. Αν τα πλήθελα λάζαν εξώφρενα αλλιά σου, δεν ήξεραν ακόμα ούτε ποιο το όνομά σου. Κι στο πλάι δαγκώναν γιοχτρί σου τα χείλη, δολερά ξεσηκώσανε τάγνωμα πλήθη. Κι όσο ο γύλιος να πέσει και να έρθει το δίνει, το σταυρό σου καρφώσαν κι οχτρί σου και φίλοι. Μα γιατί να σταθεί να σε πιάσουν κι ακόμα σε ρωτήξανε ποιος ο Χριστός, τι είπες να με. Αχ, δεν ξέρει τι λέει το πικρό μου το σώμα, 30 χρόνια παιδί μου δεν σε έμαθα ακόμα. Ο οδηγητής. Δεν είμαι εγώ σπορά της τύχης, ο πλαστουργός της μιας ζωής. Εγώ με τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής. Δεν κατεβαίνω από τα νέφη, γιατί δεν με έστειλε κανείς πατέρας τάχα παρηγόρια για σένα σκλάβε που πονείς. Ουράνιες δύναμες, αγγέλη, κρίνα, πουλιά και ψαλμουδιές, τίποτα εμένα παρασέκουν οι θυμωμένες σας καρδιές. Εγώ του καραβιού γοργόνα, στο ορθόπλωρο καράβι μπρος, απάνω μου σπάνε φουρτούνες κι άγριος ανάντια μου καιρός. Μέσα στο νου και στην καρδιά μου αιώνων φουντώσανε ντροπές, και την παλάμη μου αρματώνουν με φλογισμένες αστραπές. Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες, όχι μονάχα οι ζωντανοί, κι οι πεθαμένοι μ' ακλουθάνε σε μια ναράδα σκοτεινή. Μα κι όσοι αγέννητοι χιλιάδες άπλαστοι ακόμα με βλογούν, κι όλοι ακουμπάνε τα σπαθιά τους απάνω μου και τα λυγούν. Δεν δίνω λέξες παρηγόρια, δίνω μαχαίρι σ' ολουνούς, καθώς τον πήγω μες στο χώμα γίνεται φως, γίνεται νους. Άκου πως παίρνουν οι αγέρες χιλιάδων χρόνων τη φωνή. Μέσα στο λόγο το δικό μου όλη η ανθρωπότητα πονεί. Όπως τον παίρνουν οι αγέρες και πως φωνάζουνε μετά άβυσι μαύρη, τάφι μαύρη, ποτάμια γέματα πηχτά. Όθε περνά, γκρεμίζει κάτω σαν το βοριά, σαν το νοτιά, όλα τα φωνικά ριγάτα θεμελιωμένα στην ψευτιά. Κι ένα στυλώνει κι ανασταίνει, τόνα βασίλειο της δουλειάς, ειρήνη, ειρήνη, το βασίλειο της πανανθρώπινης φιλιάς.